să vă văd, să vă întâlnesc. Așa cum spunea Florin, ne leagă o prietenie de 25 de ani. Florin, anul ăsta se împlinesc 25 de ani. În 91 am cântat pentru prima oară, de fapt, să vă spun. Amândoi am învățat lauda și închinarea și nu greșesc, deci chestiunea asta chiar trebuie notată. Lauda și închinarea a fost adusă în România, așa a lucrat Domnul, de o persoană și noi doi am învățat-o de la acea persoană. Ana, s-aduce aminte, a venit pentru prima oară cu lauda și închinare în România, cu Karen, cu toți ceilalți. Și vreau să vă mai spun ceva. Una din cântările pe care le-am cântat astăzi, Ține-mă în mâna ta, dacă nu mă înșel, a fost tradusă într-o seară pe genunchi și am contribuit cu bruma mea de engleză la vremea respectivă, nu știam mai nimic. Florin era mai inițiat cu Ana. Dacă nu mă înșel, cântarea asta a fost tradusă atunci, așa, pe genunchi, era în limba engleză, o cântam și vreau să vă spun că momentele alea în care le-am cunoscut pe Flo, pe Florin și pe Claudia, oamenii ăștia s-au grăbit destul de repede să se căsătorească. Am luat modelul, da, anul ăsta, da, anul, uitați-vă la mine, sărbătoresc 20 de ani de căsătorie, deci să știți că nu m-am căsătorit cu dispensă de la părinți, eram legal, eram major, dar aici este și jumătatea frumoasă din familia noastră, Lidia Dejeu. Aș vrea să vă prezint și pe ea și pe un băiat care bobinează pe afară, nu știu exact pe unde. El este băiețelul nostru, băiatul nostru pe care Dumnezeu ni l-a dat. S-a îndurat de noi și l-am primit de la Domnul după 13 ani de căsătorie. Despre asta probabil într-un episod viitor. Dacă ne mai invitați, eu știu, dacă prestăm bine în dimineața asta, poate mai ajungem pe la voi. Au fost vremuri binecuvântate pe care le-am trăit împreună. Dacă nu mă înșel, în 92 ai fost plecat în armată. 92 sau 93, amintește-mi. 92-93. Știu că la una din conferințele alea, 91-92-93, ai lipsit. Pentru că erai să-ți faci datoria față de neam și țară, patrie. Dar iată că după 20 ceva de ani, iată-ne din nou împreună, iată-ne din nou în slujire, iată-ne acolo unde Dumnezeu se folosește de noi. Drumurile ni s-au despărțit, iată că ni s-au întâlnit. Florin este, așa cum știți, deloc din Severin. Eu, Miss Bănățan, în țoalele mele, ca să spun așa cum se zice acasă. Ați auzit de expresia asta? Bănățan în... Da? Ești cumva de acolo? Ok. Ah, ok. Bănățan în țoalele mele. Și nu mă mândresc cu asta, că sunt bănățean. Mi-am luat în schimb soție din Teleoltenia. Din Teleorman. Dar știți cum, nimeni nu-i perfect. Dumnezeu se îndură de noi, de toți. Da. Știți cum latră câinele în Ardeal? Ați auzit? Noham. Și vaca face nomu. Dar nu despre, nu povești și nu vorbe cu tâlc, am venit să vă spun în dimineața asta. Mă gândeam în timp ce cântam ultima piesă, mă gândeam la faptul că Dumnezeu a acceptat în Iisus Hristos să se facă pentru noi ceea ce urăște cel mai mult. Deci nu știu dacă altceva pe lumea asta urăște mai mult Dumnezeu decât păcatul. Și Biblia spune că Dumnezeu a fost, în Iisus Hristos a fost făcut păcat pentru noi. Și a fost blestemat. S-a făcut pe sine blestem pentru ca eu și cu tine astăzi să ne putem bucura de o viață nouă care ne-a fost asigurată și ne-a fost oferită prin Hristos. Suntem la o săptămână după ce românii au sărbătorit Paștele și în dimineața asta aș vrea să vorbesc despre același lucru. despre învierea lui Hristos. Și dacă aveți Biblie, vă rog frumos să vi le deschideți la prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni. De acolo voi citi câteva versete. Sigur, vorbind despre înviere, în contextul din care vin eu în Banat, se spunea... vă mulțumesc. Se spunea că duminica a doua după înviere este de fapt duminica Tomii, sau în satul în care eu m-am născut mai exista și expresia Paștele Mici, pentru că și acolo în a opta zi de la înviere Hristos Domnul se arată și știm din Evanghelie că se arată lui Toma, care este necredincios. Și în contextul arătării lui Toma, Mântuitorul punctează un lucru extrem de important sub care suntem și noi astăzi așezați, pentru că îi se adresează lui Toma și îi spune așa: ferice de tine, Tomo, că ai văzut și ai crezut, dar e mai ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Și aici suntem noi toți, și eu și voi, noi toți n-am văzut cu ochii fizici, dar l-am acceptat și l-am crezut pe Iisus Hristos și învierea Lui a fost socotită neprihănire și în dreptul nostru. Acum, n-aș vrea să intrăm în istorie. Istoria o cunoașteți cu toții. Vreau doar să citesc din 1 Corinteni, capitolul 15. Folosesc noua traducere. Bănuiesc că mulți de aici o folosiți. Zice Sfântul Apostol Pavel așa: fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit. Altfel ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit. Anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12, iar după aceea li s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimului dintre toți, ca unuia născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat. Ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Amin. Spuneam că dimineața aceasta n-am de gând să vă relatez istoria. O cunoașteți cu toții, nu-i așa? Nici măcar nu-mi propun să dovedesc faptul că Iisus Hristos a înviat. Există dovezi interne și dovezi externe ale Scripturii. Într-adevăr, pentru Sfântul Apostol Pavel, legătura cu Scriptura este de importanță maximă, capitală. Priviți, vă rog, împreună cu mine versetele 3 și 4 pe care le-am citit. Ceea ce v-am dat ca fiind de prima importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a înviat potrivit Scripturilor, că s-a arătat potrivit Scripturilor. Sunt evenimente despre care auzim și suntem impresionați pe moment până peste cap. Dar ne întrebăm ulterior, ok, bun, ce are asta de a face cu mine, cu noi? De pildă, vineri seara, frunzărind prin Facebook, la un moment dat am văzut știrea, nu mai urmăresc de mult divizia națională, divizia de fotbal, de mult. E un capitol închis. Doar probabil așa, la final. Dar văzând pe Facebook știrea, care era de fapt un breaking news, legată de Patrick Ekeng, un fotbalist de la Dinamo, care a căzut pe terenul de fotbal, doamnelor, domnișoarelor, vă facem un mic update. Ați aflat, da? A căzut pe terenul de fotbal. Lucrurile erau evidente pentru toată lumea că era ceva grav, extrem de grav. Doctorița de la ambulanță mânca semințe. Ăștia suntem noi românii, o paranteză. Mi se pare că cei mai mari dușmani ai românilor sunt românii. Doctorița mânca semințe? Salvarea a ajuns pe teren la 2 minute și 46 după ce el s-a prăbușit efectiv pe gazon fără niciun contact cu altă persoană. Bineînțeles, salvarea n-avea defibrilator. Bineînțeles că stadionul era extrem de departe de spitalul de urgență, adică era în Ștefan cel Mare. Dar salvarea l-a luat și a plecat cu el spre spital fără să intervină asupra lui. I-au făcut doar masaj cardiac. Un doctor faimos din România, citeam ieri, spunea așa: băiatul ăsta a murit cu zile. Pentru că dacă se intervenea atunci, pe loc, cu defibrilator, șansele lui de viață ar fi fost mai. Dar vedeți, a fost marcant așa pentru mine și împovărător. În momentul ăla când am aflat, încă un băiat de 26 de ani. Ulterior, când am scormonit un pic în știri, am văzut că de fapt omul era și creștin. Era un om care trăia pentru gloria lui Iisus. Dar în final te întreb, ok, cu ce mă afectează pe mine? Ce are asta de a face cu mine? Și primăvara asta DNA-ul a fost pe post de deșteptător pentru noi. Ne trezeam și mai citeam știrile și ne mai uitam. Ok, pe cine am mai luat? Am mai săltat pe cineva? Dar în final, și în povestea asta te întreb pe mine, cu ce mă afectează? Mă afectează cumva povestea asta? Și un accident, o știre, un breaking news. Nu la fel stau lucrurile cu privire la învierea lui Hristos. Pentru că învierea lui Hristos, fie că înțelegi, fie că nu, atitudinea ta vis-a-vis de ea îți afectează nu doar viața aici, acum, ci destinul. Înțelegi? Destinul tău este afectat de înțelegerea pe care o ai vis-a-vis de învierea lui Hristos. Pentru că e un eveniment pivotal care a schimbat orice perspectivă asupra vieții și asupra morții. Pavel ne spune aici, la începutul capitolului, că de fapt ăsta este miezul Evangheliei. Moartea lui Hristos reprezintă garanția ispășirii noastre, iar învierea lui este garanția învierii noastre. Dacă vorbim despre înviere și despre învierea noastră, n-am o altă dovadă mai palpabilă decât mă uit la învierea lui Hristos și înțeleg din cuvânt, potrivit cu ceea ce spune Pavel în Romani, că dacă Duhul celui veșnic l-a înviat pe Hristos, Duhul celui veșnic locuiește și în mine și va învia la rândul meu, la rândul nostru al tuturor, va învia și trupurile noastre. Câteva întrebări despre înviere. De ce credeți că este așa importantă învierea? Cred că învierea este importantă și este esențială pentru credința creștină. Dacă Hristos n-a înviat, dacă Hristos n-ar fi înviat, atunci un creștinism autentic nu ar fi posibil. Priviți împreună cu mine în același capitol, versetele 14 și 15. Pavel spune așa: mai mult decât atât, noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu, pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Ceea ce ține mesajul lui Hristos în permanență viu este tocmai credința noastră într-un Dumnezeu mort și înviat. Scoate din ecuație învierea, scoate din ecuație învierea lui Hristos și creștinismul în întregime o ia la vale și nu se mai oprește. Rău de tot. Învierea lui Hristos este capitală pentru mântuirea noastră. La urmă urmei, ce valoare ar avea moartea lui dacă n-ar fi și învierea lui validă? Ce valoare ar avea? Versetul 17, Pavel ne spune: iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți în păcatele, încă în păcatele voastre. Îmi pare rău să vă spun, dar dacă Hristos n-a înviat, eu și cu Florin ne pierdem vremea. Noi și voi pe lângă noi. Înțelegeți? Ceea ce facem noi în dimineața asta, dacă Iisus Hristos n-a înviat, e pierdere de vreme. E hai să vorbim discuții. Hai să ne întâlnim, e doar socializare, cântăm câteva cântări. dăm niște bănuți, mai bem o apă, mai un cico și plecăm acasă. Dacă Iisus Hristos n-a înviat. Învierea Lui este crucială pentru nădejdea noastră. Dacă învierea Lui Hristos e un mit, e o legendă, e o poveste, atunci nu există nicio nădejde, nicio speranță pentru noi. Am citit deja versetele 14 la 16. Știți ce toarnă benzină în motoarele ucenicilor? Știți ce toarnă benzină? Învierea Lui Hristos. Învierea Lui Hristos. Vreți să punctăm lucrul acesta? Deschideți cu mine la Cartea Faptele Apostolilor, la primul capitol. Chiar vă rog să deschideți acolo. La versetul 22 zice așa: trebuie daci, apostolii se decid să-l înlocuiască, să facă un replacement pentru Iuda, care a decis să-și pună capăt zilelor, și ucenicii apostolii zic: ok, avem nevoie de un om care să ia locul. Și ascultați, trebuie deci, versetul 21, ca dintre bărbații care ne-au însoțit în toată perioada în care Domnul Iisus a umblat printre noi, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care Iisus a fost luat sus de la noi, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al cărui lucru? Al învierii lui Hristos. Ei, vă dați seama cât de important a fost învierea lui Hristos? Fiți foarte atenți. Vă dați seama cât de important a fost învierea lui Hristos fără puterea Duhului Sfânt? Duhul Sfânt încă nu fusese revărsat. Vă dați seama cât de important a fost învierea lui Hristos fără puterea Duhului Sfânt, încât Petru insistă nu asupra abilităților omului care urmează să fie ales, nu asupra capacităților lui manageriale, ci asupra a două lucruri. Și el zice: omul ăsta care îl va înlocui pe Iuda, mă interesează două lucruri. Să fi fost un martor ocular al lui Hristos și doi, să fi fost un martor al învierii. Un martor, nu un martor al minunilor lui Iisus. Interesant. Nu un martor al minunilor. Din nou punctez. Între botezul lui Ioan, care a fost o adevărată revelație în Israel, între botezul lui Ioan și înălțarea lui Hristos, asta înțeleg din versetul 21. Trebuie deci, 22, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care Iisus l-a înălțat la cer. Între botezul lui Ioan și înălțarea lui Hristos, ucenicii înțeleg că există un eveniment pivotal care ar trebui să fie relatat de ei și împrăștiat, să vorbească, să-l proclame. Și asta este, spuneți-mi, învierea. Învierea lui Hristos. Petru zice, cu alte cuvinte, oameni buni, asta trebuie să le spunem oamenilor. Oamenii au nevoie să audă despre Iisus Hristos mort și înviat. Și uitați-vă, vă rog, în următorul capitol din Fapte, capitolul 2, la versetul 24, zice apostolul Petru: Dumnezeu însă l-a înviat dezlegându-l de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Și apoi versetul 32: Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori acestui fapt. Ok, aici are loc prima predică. E predica de la revărsarea Duhului Sfânt. Acum, dacă în expunerea lui cu privire la Hristos, lucrurile tind să fie ok, discutabile, pentru că erau voci în Israel care la vremea respectivă spuneau așa: domnule, n-a fost un proces echitabil. N-ar fi trebuit să fie omorât. Ei, lucrurile nu stau la fel în momentul în care Petru începe să vorbească despre înviere, despre învierea lui Hristos. Ce-s legăturile morții? Zice, dezlegându-l de durerile, dacă vă uitați în Cornilescu, zice, de legăturile morții. Ce-s legăturile morții? Cântarea Cântărilor zice că dragostea e mai tare decât moartea. Moartea când se instalează nu se mulțumește cu puțin. Nu poți să spui, e un om care a murit 70%, 30% mai are viață în el. Dacă așa ar sta lucrurile, atunci n-am avea niciun cadavru îngropat. N-am avea nicio îngropăciune. Moartea în momentul în care vine nu se mulțumește cu puțin. Ia totul în stăpânire. Când ea se instalează, viața dispare. Însă n-au stat lucrurile așa cu Hristos. Legăturile morții au fost prea firave. Cu cine? Cu cel care are viața în sine însuși. Pentru că puterea lui de viață e mai tare decât puterea morții. Petru spune, nu puteau să-l țină. Nu puteau să-l țină. Și apoi Petru aduce în atenție, în predica lui, două morminte. Vorbește despre mormântul lui David și vorbește despre mormântul lui Iisus. Și el zice, mormântul lui David poate fi localizat, dar Iisus Hristos, spune despre el, nu va fi lăsat Hadesului. Sau Hadesului. A fost Domnul Hristos a fost în Hades? Sau în Hades? Din 2 Petru înțelegem că da. Din cartea 2 Petru. Se contrazice Biblia? Nu cred. Petru zice aici în fapte că nu va fi lăsat în Hades. De ce? Pentru că în Hades nu mai există nicio speranță. Atenție! Nu și pentru cel care are viața lui Dumnezeu în el. Oameni buni, dacă Hristos nu va veni, potrivit înțelegerii pe care o am, noi toți vom ajunge în Hades. Dar există o garanție că nu vom fi lăsați acolo. Și garanția este cumva dublă. Este învierea lui Hristos. Noi nu vom fi lăsați putrezirii datorită învierii lui Hristos și datorită încă unui alt lucru. Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a revărsat peste noi și l-a pus în noi. Viața lui Dumnezeu din noi este garanția că nu vom rămâne acolo. Putrezirea însă va veni peste noi. De ce? Pentru că încă nu am primit trupuri glorificate, trupuri de slavă. Dar mă întorc la Corinteni 15, la capitolul destinat învierii. Zice Sfântul Apostol Pavel la versetul 20, dar acum Hristos a fost înviat din morți, el fiind primul rod dintre cei care au adormit. Sau pârgă, zice în Cornilescu. Am acasă un cireș de mai, avem un cireș de mai. Și deja au început, pac, pac, așa, să dea cireșele roșii. Și de fiecare dată când ieșim în curte, avem discuții mari, să-l ținem pe Sami să nu se cocoațe până în el, să ia pârga, să ia primele fructe, să ia primele roade. Acum, ce înseamnă că Hristos este primul rod? Dacă sunteți din care ați venit în București dintr-un mediu rural și ați avut parte și de agricultură, înțelegeți foarte bine. S-ar putea să se refere la primul rezultat al muncii cuiva sau primul profit sau primele efecte în orice. Hristos nu-i primul om care înviază, nu-i primul om care învie. Citim în 1 Împărați la capitolul 17, vedem în Luca la capitolul 7 fiul văduvei din Nain, apoi în Ioan capitolul 11 mai e un om care înviază. Marta zice, Doamne, da, știi, de 4 zile mort. Nu ți-am spus că dacă vei crede vei vedea slava lui Dumnezeu, zice Hristos. Și întărătat în Duhul lui să zice la mormânt, unde l-a spus? Aici, Lazare, ieși afară. Îți aduce aminte de Carman? Lazarus, come forth. Da. Toți ăștia au murit. Ei au înviat înaintea lui Hristos. Dar toți aceștia au murit. Cu Hristos se deschide o filă nouă. Pentru că El este primul rod care nu mai moare. El este primul rod care nu mai moare. Întoarceți cu mine la Apocalipsa, la capitolul 1. Apocalipsa, capitolul 1, la versetul 18. Citim așa. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Ăsta este Hristos. Învierea lui Hristos cu un trup slăvit cumva ne îngăduie să privim spre cer și să înțelegem viața că cumva va continua într-o formă trupească, sper să nu prin posturi străine. Adică, înclin să cred că trupul glorificat al lui Hristos, da, ăla în care a apărut după înviere, înclin să cred, n-am pretenție de, aici nu pot spune, așa vorbește, înclin să cred că trupul glorificat al lui Hristos n-a fost abandonat. Adică nu l-a lăsat pe undeva prin univers și plutește așa. Cred că Hristos și-a păstrat cumva trupul lui glorificat și am o fărâmă de bază biblică. Pentru că la înălțarea lui Hristos vin îngerii și zic: bărbați galileeni, ce stați și vă uitați ca la dentist? Acest Iisus pe care l-ați văzut, întocmai în același fel în care l-ați văzut ridicându-se, în același fel îl veți vedea venind pe norii cerului. Înclin să cred că Hristos a ridicat la cer cu trupul lui slăvit, cu trupul lui transformat, l-a abandonat pe undeva? Nu cred. Pentru că viața într-un trup slăvit va continua. Întoarceți pagina la versetele 34 și 35. Îmi pare rău, iar și mi-am uitat ochelarii acasă. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu mai păcătuiți, căci sunt unii care trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu, spre rușinea voastră. Cineva ar putea întreba: cum învie morții? Cu ce fel de trup vor veni? Ce nebunie! Ceea ce tu semeni nu vine la viață dacă nu moare, iar ceea ce semeni nu este trupul care va fi, ci doar o sămânță simplă ca una de grâu sau de altceva. Însă Dumnezeu îi dă fiecarei semințe un trup, așa cum dorește. Fiecarei semințe îi dă trupul ei. Învierea lui Hristos și a trupurilor noastre cumva scoate în evidență continuitatea dintre prezent și viitor. Noi toți vom fi aceiași. Ne vom recunoaște unii pe alții. Adică eu o să știu că el e Florin și voi îl veți cunoaște și ne vom recunoaște în glorie, ne vom recunoaște. Pentru că Hristos a fost recunoscut atunci. Hristos a fost recunoscut. Și despre asta cumva, despre această istorie, spune apostolul Ioan în epistola sa sobornicească, la capitolul 3, la versetul 2, zice: prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De aici așa a luat numele formația de acum 15 ani, ca El. Vom fi ca El. Vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca El. Dar aș vrea să mai punctez în dimineața aceasta și să vă spun un alt lucru vis-a-vis de învierea lui Hristos, trecut cu vederea adesea, și anume că învierea lui Hristos poate fi crezută și înțeleasă doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără nu este posibil. Mormântul gol n-a convins pe nimeni. Am văzut în Săptămâna Mare o grămadă de poze pe Facebook cu oameni care au călătorit în Israel și s-au fotografiat la intrarea mormântului sau în mormânt, prezentând cumva mormântul gol. Mă rog, sunt două morminte, mai rămâne să decidem care. S-ar putea că să nu fie nici unul, nici altul. Mormântul gol, să știți că n-a convins pe mine. Unii spun: domnule, am simțit o emoție extraordinară. Da, dar credința autentică nu vine prin faptul că vezi un mormânt gol. Și am bază biblică pentru asta. Deschideți la Matei 28, versetul 17. Matei, capitolul 28, versetul 17. Îmi vine să iau la trei păzește pe ucenici. Au zis ce spune cuvântul Domnului. Matei 28 cu 17. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele la care le spusese Iisus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat. Dar unii, ce au făcut? S-au îndoit. Cine? ucenicii. Au văzut mormântul gol. Petru și Ioan, da. Petru și Ioan au văzut mormântul gol. Se întâlnesc cu Hristosul înviat, îl văd față în față. Și unii cad în adorare, se închină înaintea Mântuitorului și alții zic: bă, o fi el? Nu fi el? Să mai studiem, să mai cercetăm, să mai vedem. Îmi vine să iau așa o blană din garci și să-i croiesc pe ucenici. Dar îmi dau seama că necredința lor e și necredința mea. E și necredința noastră. Credeți că dacă ar fi fost acolo o cameră care să înregistreze scena învierii și ar fi fost redată peste ani, credeți că ar fi fost crezută? Ar fi fost mai mult crezută? Credeți? Deschideți cu mine la Luca, capitolul 16. Luca 16. Așa credea și la bogatul. Apropo, veșnic am sentimentul că le spunem oamenilor prea puțin despre Hristos. Și am impresia că în adunarea pe care eu o păstoresc, îi biciuiesc pe oameni cu gândul ăsta. Domnilor, fraților, trebuie să facem evangelizare, trebuie să ieșim, trebuie să... Ascultați-mă! Iadul țipă cel mai tare către noi să le spunem oamenilor despre Hristos. Deci iadul țipă mai tare decât țip eu. Ioan 16 cu 20 și... Luca 16 cu 27. El a zis: atunci te rog, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, ca să le mărturisească aceste lucruri, așa încât să nu vină și ei în locul acesta de chin. Vă dați seama ce citim, oameni buni? Iadul urlă mai tare pentru noi legat de nevoia asta de a le spune oamenilor despre Hristosul mort și înviat. Părinte Avrame, mai am 5 frați. Părinte Avrame, nu, te rog, trimite pe cineva de aici să le spună, nu-i cazul să ajungă și ei tot aici. Dacă vă întrebați, oare ar trebui să spun, oare ar trebui să mă implic, oare ar trebui să... Ascultați vocea iadului. Prindeți vocea iadului, da, prindeți. Nu știu ce frecvență e, dar e aici în Biblie, vocea iadului. Părinte Avrame, mai am 5 frați. Fă ceva pentru ei. Auziți astăzi vocea iadului? Ea urlă mai tare decât poate urla un om. Dar răspunsul lui Avram e: dacă n-ascultă de Moise și de profeți, nu vor fi convinși nici dacă ar învia cineva dintre cei morți. Știți ce reprezenta la vremea respectivă când Mântuitorul rostește această pildă, zice paragraful? Există două dovezi interne care ne ajută cumva să tragem concluzia că n-avem de-a face cu o pildă. Două dovezi. În nicio pildă pe care Hristos o rostește, el nu oferă nume. În nicio pildă. Căutați în toate celelalte pilde, nu există niciun nume. Aici Hristos ne oferă nume. Și doi, el nu ne-a spus că asta ar fi o pildă. Cei care au împărțit, fratele Cornilescu, și cei care au împărțit, în noua traducere nu se spune pilda bogatului. În Cornilescu este pilda bogatului nemilostiv, nu-i așa? Aici se spune bogatul și Lazar. Două dovezi că această pildă nu ar fi tocmai o pildă. În momentul în care Hristos rostește aceste cuvinte, Biblia sau Scriptura la care el făcea adesea referință se numea așa: lege, proroci și psalmi. Aici zice: dacă n-ascultă de Moise și de profeți, Hristos, Ascultați cu atenție. Cartea asta pe care o ținem în mână și o țineți în mână e mai valoroasă pentru mântuirea oamenilor decât mărturia unui om care înviază dintre cei morți. Și nu o spun eu asta. Hristos spune că Biblia are o putere de penetrare și de distrugere și de capitulare și de întoarcere și de mântuire și de transformare a unui om și aducerea lui de la moarte la viață mai abitir decât mărturia că un om se întoarce dintre cei morți. Și eu cred că cei mai mulți din dimineața asta suntem din aceia care îl cunoaștem pe Hristos. Cred că ceea ce ne-a întors spre El este mesajul acestei cărți. Nu neapărat o experiență, fie ea și marcantă în direcția aceasta. Ucenicii nu prea au înțeles în momentul în care Hristos Domnul face pârtie, face un slide pentru Duhul Sfânt. Nu prea au înțeles. Cred că au fost foarte triști. Uitați-vă în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, la versetul 7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, apărătorul sau mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite la voi. Auleu, pleacă Hristos de la noi, ce ne facem fără Hristos? Și Hristos le spune, oameni buni, vă este de folos să plec, pentru că vine altul. Vine altul care va fi cu voi în veac. Ia uitați-vă la versetul 17 din același capitol 16. Unii dintre ucenicii lui și-au zis unul altuia, ce vrea să ne spună prin încă puțin și nu mă veți mai vedea, apoi iarăși încă puțin și mă veți vedea, și prin pentru că mă duc la Tatăl, i-au zis, ce vrea să spună prin încă puțin, nu știm despre ce vorbește. M-auziți, zice Hristos, pentru puțină vreme mă veți vedea, apoi pentru puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și apoi, după aceea mă veți vedea. Un fir logic ar fi, din nou mă veți vedea pentru că mă întorc la voi. Dar Hristos zice, mă veți vedea pentru că plec la Tatăl. Cum adică te vedem dacă pleci la Tatăl? Păi dacă pleci la Tatăl, nu te mai vedem. Și acum vă întreb, l-ați văzut pe Hristos? L-ați văzut pe Hristos? Noi toți putem mărturisi, certifica faptul că l-am văzut, pentru că ne-am întâlnit cu Hristos. Ce-i drept, nu l-am văzut față în față, dar există o putere, o forță, o prezență în noi care ne spune, l-ai văzut pe Hristos. Cine este asta? Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fără asistența Lui, fără prezența Lui, fără cercetarea Lui, nu ai cum să mărturisești faptul că Iisus Hristos a murit și a înviat. Toți vecinii mei mă salută. Hristos a înviat, adevărat. Hristos a înviat, adevărat, a înviat. E doar un salut? E doar un slogan? 11 ani am locuit în clădirea Bisericii Sfânta Treime din București, de pe strada Iuliu Valauri. Și aveam vis-a-vis de biserică un vecin, un băiat tare de treabă, Marcel îl chema, Marceluș. Într-o sâmbătă seara, nu știu ce, sâmbătă dinainte de înviere, mă apucă pe mine să-l salut pe Marceluș cu Hristos a înviat. Și zic, Marcel, Hristos a înviat! Nu azi, nu azi, la noapte înviază, azi nu te pot saluta cu, azi nu se pot spune adevărat a înviat. Cu Marcel! Nu azi. La noapte înviază Hristos, mâine ne salutăm cu Hristos înviat. Marcel, nu-i nicio cădere din har să ne salutăm cu Hristos înviat. Pentru că învierea Lui, așa cum spunea când, cu ce aș putea să mă mândresc? Căci daruri n-am, nici fapte, cu învierea-i mă fălesc, zicea cântecul. Cu învierea-i mă fălesc, cu salvatoarea-i moarte. Pavel zice, fraților, n-aș vrea să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Ok, nu l-am văzut pe Hristos. Nu l-am văzut așa cum l-au văzut ucenicii. Dar și noi putem fi aceeași martore a învierii. De ce? Pentru că avem același Duh Sfânt în noi, avem aceeași putere, aceeași prezență, aceeași persoană cu noi și datorită faptului că avem același Duh Sfânt, cu siguranță putem fi la fel ca și ei martori a învierii. Și un ultim gând în dimineața asta. Învierea lui Hristos cumva mă transformă dintr-un ignorant într-un martor. Dacă e să remarc ceva la apostolii primului secol, aceștia n-au văzut învierea lui Hristos fără mărturia lor. Sau altfel spus, ori de câte ori au afirmat-o, au certificat-o. Noi suntem martorii lui. Adesea îl auzim. Noi suntem martorii lui. Acum, martor nu e unul care vrea să fie martor. Nu e unul care e calificat să fie martor. Nu e unul care face școală să fie martor. Dar nu avem studii de specialitate să fiu martor. Este unul care a văzut și nu poate tăcea. Nu poate tăcea. Am plecat în urmă cu câteva luni, două, trei luni, de la Biserica Internațională, cea păstorită de Cristi Șoimaru. Și oameni buni, eram eu, Lidia și Sam în mașină. Eram pe bulevardul ăla de lângă primărie, primăria generală, bulevardul Regina Elisabeta, așa se numește, care pornește de sus, trece pe lângă Cismigiu, așa se numește, bulevardul. Vedeam să ieșim în bulevard și de sus, de la Cogălnicianu, cu viteză, un Logan a trecut prin fața mașinii mele la, cred că, 3 centimetri, 4 centimetri. Mă mir că nu m-a lovit. S-a proptit a rupt stâlpii de beton, piticii aia care sunt puși să delimiteze, a rupt stâlpii de beton și s-a proiectat în gardul care delimita, că e o zonă de lucrări acolo. Asta și m-am gândit, dacă ar fi fost vreo persoană în momentul ăla pe trotuar, ar fi fost terminat. Venind azi pe drum spre Sami, ne aduce aminte de, zice, mi-a plăcut. Zice Sami, mi-a plăcut când am văzut accidentul. Care accident? Accidentul de la biserica aia la care am plecat. Băiatul care a fost și el implicat în accident, nefiind vinovat, s-a dat jos și a tremura tot. Tremura, deci efectiv tremura. M-am dus la el și am zis atât. Am zis, te rog, ia-ți telefonul, dă-mi telefonul tău. I-am băgat numărul meu de telefon și am zis 0722. Ăsta este numărul meu, ăsta este numele meu. Dacă ai nevoie de cineva care să spună cum s-a întâmplat, ăsta sunt. Ce pot fi? Un martor. N-am făcut școală pentru asta. Nu m-am pregătit, n-am luat cursuri. Pur și simplu am fost acolo, am văzut ce s-a întâmplat. Cred că avea 90-100 la oră când a venit. Și pur și simplu n-am mai putut să-l evite pe cel care făcea stânga legal. Și printre el și mine, care ieșeam, s-a dus și s-a înfipt în... Și am spus celui care tremura ca varga, am zis, dacă ai nevoie de un martor, uite, aici sunt. Noi suntem martorii lui. Oameni buni, când a fost ultima oară când v-ați făcut timp să vorbiți unui om despre învierea lui Hristos? Nu doar să-l salutați. Nu doar să-l salutați. Să merg mai adânc? Când a fost ultima oară când între noi am vorbit ceva despre învierea lui Hristos? Ați remarcat faptul că fără agendă noi nu prea mai vorbim despre Hristos? Adică ne întâlnim aici la locul de adunare, la locul de închinare, scrie în agenda că între 10 și 12 trebuie să vorbim despre Hristos. Ok, dacă scrie în agenda, atunci vorbim. Cântăm despre El, ne rugăm Lui, predicăm despre El. Dar când ne vedem, noi între noi, vă aduceți aminte când s-a întâmplat ca unul dintre voi să vină și să spună, băi, uite, am citit chestia asta tare. Fără să fie scris în agenda, înțelegeți? Băi, am citit o chestie în dimineața asta, m-a terminat, m-a desfințat. Ziceți-mi și mie, cum e aici? Care-i treaba asta? Asta este adevărul. Noi nu mai vorbim despre Hristos. Noi creștinii nu mai vorbim despre Hristos fără agenda. Dar mai despre învierea Lui. Care-i locul învierii Lui Hristos în propovăduirea ucenicilor? Principal, destul de principal. Aproape că nici nu există un discurs fără acest element. Știți de câte ori ar trebui să ne aducem aminte de moartea Lui Hristos? Pe zi? De câte ori luați, participați la masa Domnului, la frângerea pâinii? O dată pe lună. Și noi la fel. Din nou, s-ar putea să prind posturi străine. Cred că frații noștri, cei de la Creștin după Evanghelie, sunt ușor mai biblici în privința asta. Pentru că o dată pe săptămână ei când se adună, duminica la biserică, au parte și de frângerea pâinii. Pavel zice, pentru că ori de câte ori faceți aceasta, spuneți-mi de câte ori mâncați acasă. De câte ori? Pe zi. La tine sunt mai dese, nu? Mai des și mai puțin? De câte ori? Cel puțin două ori, nu? Poate unii, așa, la carte scrie de trei ori să mănânci pe zi. Dacă sunt mai scurte și mai puțin consistente, poate să fie și de patru ori. Acum, când luați bucata de pâine, o luați așa și mușcați din ea? Sunt unii care așa fac. Dar de cele mai multe ori, când luăm pâinea, o frângem, nu-i așa? Ei, cred că în momentul ăla, sigur, nu e cina Domnului, înțelegeți? Nu e cadrul ăsta în care trupul lui Hristos vine împreună și celebrează masa Domnului. Dar eu cred că nu este nimic nepotrivit ca ori de câte ori și astăzi la masă, când mergeți la prânz acasă, să vă aduceți aminte de lucrul ăsta. Și când luați pâinea și o frângeți, să vă aduceți aminte. Ori de câte ori luați pâinea și o frângeți, să vă aduceți aminte. Da, Iisuse Hristoase, și pentru mine te-ai frânt. Ok, dacă de moartea lui Hristos ar trebui să ne aducem aminte zilnic sau cel puțin de trei ori pe zi, nu? Acum, oare de învierea lui Hristos ar trebui să ne aducem aminte o dată pe an? E corect? E drept? Știți de câte ori își aduc românii aminte de învierea lui Hristos? O dată pe an. Știți de câte ori o trăim? Și de câte ori o trăim? În fiecare zi. Învierea lui Hristos e trăită de cel credincios în fiecare zi. Și ieri am trăit-o și azi o trăiesc și mâine o trăiesc. Pavel pe drumul Damascului, Saul pe drumul Damascului, țanțoș, bățos, ferm pe el, în credea că face o slujbă pentru Domnul. Se duce să ia, să-i bage în închisoare. Și îmi place așa de mult și chiar asta este, este încheierea. Zice în versetul 8, deschideți din nou la 1 Corinteni 15. Deschideți. Zice Pavel Apostolul, versetul 8, ultimului dintre toți. S-ar putea să vă oripilez. Dar ăsta este cuvântul pe care apostolul Pavel îl folosește. Ultimului dintre toți. Ca unui avorton. Trist. Da. S-ar putea să fie un cuvânt trist, mai ales pentru, știu, Doamne. Mi-aduc aminte o soră credincioasă, avea 83 de ani. Era pe patul de moarte. Am fost la ea, în scurt timp a și plecat la Domnul. Femeie super credincioasă, spunea frate. oare m-a iertat Domnul de ceea ce am făcut în tinerețea mea? Avea de acum 7 copii. Dar zice, oare m-a iertat Domnul de lucrurile alea pe care le-am făcut? N-am o imagine a unui avorton. Dar vă puteți imagina. Fiți foarte atenți. Pavel spune că Hristos mi s-a arătat mie, și știm unde, pe drumul Damascului, ca și unui avorton. Adică nu-i loc de scos pieptul înainte, nu-i loc de etalări, nu-i loc de titluri, de glorie. Pavel zice, ca unui avorton mi s-a arătat și mie. Am uitat în dicționar să văd ce e caracteristic unui avorton. Mari deficiențe, nedezvoltat, o persoană cu mari scăderi fizice și psihice. Am primit prin 2010. Am primit la un moment dat un telefon, o familie care după 13-14 ani, un telefon, rugați-vă urgent pentru persoana asta. A plecat spre spital, au apucat-o durerile, deci copil pentru care s-au rugat 15 ani. Au plecat spre spital, s-a născut băiețașul ăsta cu 800 de grame sau 900 de grame, Lidia, cât a avut? 800-900 de grame. Ca un mâț. Ca un pisic. Intens am strigat atunci către Domnul. Și Pavel zice, așa ca unui avorton, ca unui a născut înainte de vreme, mi s-a arătat Hristos. Pentru că asta spune ceva despre El și asta spune ceva și despre Hristosul înviat, care are capacitatea să se descopere și unuia ca și născut înainte de vreme. Dragii mei, îl vedeți astăzi pe Hristos, îl cunoașteți pe Hristos, îl iubiți pe Hristos, îl slujiți pe Hristos. Lucrul ăsta, să știți că e posibil datorită faptului că El ni s-a arătat. Că El ne-a descoperit. Că El ne-a căutat. Cu ce te lauzi? Care e valoarea adăugată învierii lui Hristos? Îmi place așa de mult ăștia, prietenii mei care lucrează în business. Care e valoarea adăugată? Întrebare, care e valoarea adăugată învierii lui Hristos? Cu ce te mândrești? Învierea lui Hristos nu e o chestiune ceremonială, ritualistică, cât cuprinde. Am vis-a-vis de mine cea mai ortodoxă persoană din lumea asta. Înțeleg că sunt câte, nu știu, 3 parastasuri mari, 5 parastasuri. Ea ține 10 parastasuri pentru fiecare persoană. Nu există slujbă în care astăzi mergem, mamaia, azi mergem să trecem pe sub masă, azi mergem să facem aia, azi mergem să facem aia. Ritualistică cât cuprinde. Dar ascultați-mă, învierea lui Hristos are o dimensiune simplă, personală. El s-a arătat Mariei, s-a arătat lui Petru, s-a arătat lui Iacov, s-a arătat lui Saul. Învierea lui Hristos are dimensiunea asta. El mie. Acum întrebarea este, tu-L cunoști pe Hristos, pe Iisus ăsta? Ție ți s-a arătat? Poți spune și tu ca și Toma, în momentul în care... Asta e un bun răspuns pentru martorii lui Iehova când vă caută pe la ușă. Răspunsul lui Toma este un bun răspuns de dat martorilor lui Iehova, pentru că Toma, în momentul în care îl vede pe Iisus Hristos, vede semnele cuielor, vede semnul din coastă, Toma exclamă următoarele lucruri și zice, Domnul meu și... Acum, dacă Iisus Hristos n-ar fi fost Dumnezeu, cred că în caracterul lui ar fi zis, Toma, nu așa, doar Domnul, doar Domnul, nu, eu nu sunt Dumnezeul tău. Eu sunt doar Domnul tău, nu Dumnezeul tău. Domnul meu și Dumnezeu. Când îl vezi pe Hristos, când îl cunoști pe Hristos, când ți se arată Hristos, altceva nu poți spune. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și aș vrea dimineața asta să o încheiem cu câteva rugăciuni de mulțumire la adresa lui Hristos pentru faptul că ți s-a arătat și ție și mie că îl cunoaștem pe el, că nu ne închinăm la temir ce pomi și oase și cioante și ne închinăm adevăratului Dumnezeu, acelui care este real, viu în vecii vecilor. Lui ne închinăm, pe El îl glorificăm. Și aș vrea, înainte de a cânta încă o dată cântarea asta, Iubirea adâncă, aș vrea să începem cu strofa a treia, că surprinde în tocmai finalul acestui mesaj. Aș vrea să petrecem, așa cum stăm așezați, câteva momente în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Rugăciune de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc că mi te-ai arătat și mie. Și de pe drumurile mele, din sălbăticia în care trăiam, Doamne, și pe mine m-ai scos. Haideți să petrecem câteva momente în rugăciune.